més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Y no programa Galegos Novais. Que en las 10 de son tenemos pues a Fernando, que es un dos componentes también de este programa, a Fernando para que todo esto sale al aire. Y los otros dos componentes, Xulio Couchil y Armando Fernández. Y tenemos pues un blog que es Galegos Novais. .blogspot.com y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. También nos pueden seguir pues a través de Facebook. Así que, señoras y señores, vamos a dubiar esto un poquillo con música para meternos ya de cheo en fariña. Y así que, Fernando, dale o play. Bueno, baixamos un pouquinho a música e vámonos ir, Xulio, vámonos ir a la Mariña Lucense, a Mariña Luguesa, concretamente a terra de Cunqueiro. Vámonos ir a Mondoñedo, esa vida tan fermosa como é Mondoñedo, onde está o rei das tartas, onde temos Álvaro Cunqueiro elí, onde tamén está a ponte do pasatempo. Vamos a falar pois cunha dona que ten unha tenda que podíamos dicir de delicateses, pero a fruta, verduras veñen de punto cero. Así que vamos a falar con ela e non é nada máis e nada menos que Mercedes Cabanas. Moi boas tardes, Mercedes. Hola, moi boas tardes a todos, moi boas tardes. Boas tardes, benvida, moitas gracias por atendernos, Mercedes. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Deña, é un placer. Para nós vai ser unha honra terte aquí, precisamente aquí no, nos micros de Radio San Boi, aquí no noso programa Galegos Novais. Que anunciábate, Armando, como que tendes unha tenda Mercedes Delicatessen, que está precisamente na Praza da Catedral de Mondoñedo. Sí. Sí, sí, exactamente, sí. Un grande establecemento que eso que como vendi o título delicatessen de todos os produtos galegos de calidade, ¿no? Sí, todo o que máis se pode, intentamos recadar pues, todos os produtos máis interesantes da nosa gastronomía galega, que son moitos, para suministrarlos pues, a toda esta xente que pasa por aquí ao largo de todo o gran. Sí. E está ao ladiño dun lugar emblemático que é precisamente a Praza da Catedral, non? Efectivamente, é que precisamente agora acabo de abrir outra, ou seja, teríamos unha nunha esquina e outra noutra esquina. Xusto, no medio está Álvaro Cunqueiro, ali sentado mirando para a catedral. Muy ben. O sea, que poden facer unha fotografía coas dúas cousas, co Cunqueiro e o establecemento. E o establecemento. Efectivamente, está todo pretiño, moi preto todo, moi preto. Pasan por aí moitos peregrinos que compren así cousiñas, como fruita, sobre todo, para sí. Facer o camiño. Sí, sí, sí, sí, moitos, sí, é verdade que sí. Sí, porque claro, esta xente, pues claro, ten que comer, por aquí pasa o noso camiño norte. Sí. Sí, pasan moitos peregrinos, de feito moitos quedanse aquí a dormir, a descansar, hasta o día seguinte, porque despois o día seguinte que des unha etapa moi larga, que sería de Mondoñedo, Montán ou Abadín, que é dura, entonces moitos xa veñen de Ribadeo, Ribadeo, Lorenzá, e chegan a Mondoñedo, quedanse aquí, dúchanse, e dan unha voltiña polo pobo, conocen a nosa pequena cidade, e o día seguinte descansan, e o día seguinte salen outra vez. Así van máis fresquiños pola mañá cedo, ¿sabes? Ademais, contentos por levar un pouco de fruta de aí, recién sí. Chegadiña. Sí, fruta, e sobre todo tamén temos aquí unhas empanadas que son moi atractivas, porque son feitas en forno de leña como antiguamente, e poñémoslle unha berza por abaixo. Entonces eso dalle un sabor especial, dalle moita ternura, e de feito, eu teño moita clientela que de feito para aí, para Cataluña, mando pedidos para Lleida, para Llobregat, si desde empanadas, porque a xente cando ven no Brau probas, bueno, quedan abraiados co seu sabor, pues, claro, cada vez pues, ti tens que moverte un poquinho máis, eu sempre les meto unha tarjetinha miña na bolsa, e logo moitos reclámanme, chámanme por teléfono, interesándose en comprar estes produtos. Eu mando lles empanada, agora como temos unhos servicios moi bons de paquetería, pois pues, nada, temos unhos servicios de 12-14 horas que eu sacaría o paquete hoxe, mañá están ali, e xa lle digo, moi demandado está o pan daqui, as empanadas daqui, a tarta de Mondoñedo, lógicamente, e despois tamén os viños. Temos unhos viños aquí, que non son lógicamente daqui, porque aquí non temos viñedos, pero son os viños destes da zona das Rías Baixas, que son, chamámoslles cosecheros, que salen moi ben en relación calidad-precio, e entonces, pois, pues, eso incluso mandamos caixas de viño para lá, porque ali que hai un precio moito máis elevado, e este sale moi ben, e xa te digo, en relación calidad-precio, está moi rico, e é un viño moi asequible. Entón, eses produtos están moi demandados. Os queixos tamén, que queixos tamén temos moi bons queixos, porque temos moi bons pastos, moi boas vacas, moi boa ganadería, e tamén temos aquí, pois, algunhas fabriquiñas así de queixos, así queixerías familiares, pequeniñas, tamén mandamos queixos. E bueno, creo que cada vez se vai introducindo un poquinho máis o que Galicia no mundo, verdad que sí? Claro que sí. Hombre, tanto. Bueno, ahí estamos. Mercedes, vamos a ver, xa que xeche que mandas para aquí, para Cataluña, podemos decirlle aos nosos ointes que hai unha páxina ou tendes unha páxina, un sitio onde achegarse para poder pedir os vosos produtos. A ver, temos unha páxina unha páxina web que se chama Saborea Mondoñedo. Saborea Mondoñedo. Esa é unha tienda, que outra tienda que temos en Foz. Eu non teño unha página web porque eu son das chafadas ainda antigua. Esa é a miña filla, que bueno, a miña filla sí que fixo página e todo eso. Pero despois, se alguén quere contactar comigo, simplemente, si buscan en páxinas amarelas ou en Google Frutería Merce, xa lle saben o número de teléfono, e a min chamándome o número de teléfono, eu atendo todo o mundo, e despois xa lles mando o que precisen. Bueno, pois hai que poñerse tamén en contacto coa súa filla, que se chama como? Chámase Carla, ten unha tienda tamén ali xunto á Playa da Rapadoira que chama Saborea Mondoñedo. Saborea Mondoñedo. Saborea Mondoñedo, porque ali enfocamos hacia os produtos todos daqui. Os produtos da horta de Mondoñedo, a empanada de Mondoñedo, pan de Mondoñedo, a tarta. Entonces por eso fixamos eso. Esa é como unha, pues, como homenaxe a Mondoñedo, e ali en Foz, pues, como levando os nosos produtos para ali, para esa tienda. Sí, sí, señor. Ou seja, que nada máis e nada menos que na Playa da Rapadoira. En frente á Playa da Rapadoira, sí, señor. Bueno, entón, dúas cousas que todos os ointes teñen que saber. A frutería Mercedes, que aí aparece o seu teléfono e o seu enderezo, e aí poden coller cousa. E despois outro, Saborea Mondoñedo, onde a Carla pode atender. Por certo, acabo de mirar agora mesmo no internet, Rúa Trapero Pardo, número 23, sí, señor. Número 23, sí, señor. Rúa Trapero Pardo, número 23, sí, señor. Sí. E ademais aparece aí o teléfono dela, ou seja que... Efectivamente. Moi ben, moi ben. O que é interesante é que, bueno, todos os produtos que vosotros tendes unha exposición, digamos, de todos os produtos de primeira calidad, como di Armando aí un momentiño, de quilómetro cero, é dicir, pertiño do lugar onde están, non? Sí, porque nosotros compramos todo por aquí, a xente de todo por aquí, as leitugas, os repolos, os tomates, todo o que temos aquí da nosa horta. Entonces, nosotros, eu vendo aquí na miña tienda, e o meu marido vai todos os días a levar a filla, a foz, todos os produtos frescos recién apañados, todo eso recién apañado, cada día leva os a leituga, os tomates, os pimentos, todo o que é de temporada. Todo. Pois, bueno, xa temos un primeiro contacto que con vostedes, Mercedes, pero tamén teremos que chamar a Carla para que nos diga que como ten aquel servicio ali ao lado da praia, non? Que seguro sin problema. Que seguro que tamén atenderá sin problema ningún, Moi ben, moi ben. Cales son os produtos que máis se demandan aí precisamente na súa tenda, na frutería de Mercedes? Sí, aquí o máis demandado pola xente de fora, xa lle decía antes, sería o pan, as empanadas, os viños, e bueno, depois en plancha tamén frutas e verduras, eso é o máis demandado, pero sobre todo pan e empanada, e can, por exemplo, agora que empezamos ca época do tomate, empezamos ca época do pimento, agora estamos cos guisantes frescos en vaina, todo eso é o máis demandado, a leituga, unha leituga grandísima, fresquinha, acabada de repañar, eso... Claro, na cidade prácticamente non existe, porque agora todo é embolsado, todo é de cámara en cámara, de coche en coche. Pues claro, isto é da terra para a tienda, sin ningún proceso, sabes, claro. Natural. Entonces claro, eso, chegan aquí e ven que esa leituga é madre mía, entende? Entonces, pues, eso sería pues, o máis demandado. É o pan e as empanadas, e aí digo eso, é os queixos. É o máis atractivo da tenda. É o máis atractivo... Pero claro, depois das outras cousinhas que tamén vale, pero hai cousas que mellor pois pues, non che valen para viaxar, porque eu teño, por exemplo, un requeixo de antes, claro. Pero iso xa antes non pode levar para viaxar, porque eso sufre muchísimo que caga calor. Hai que chegarse pues, a Mondoñedo e probalo aí. Probalo aquí, efectivamente. Claro, sí. Pois pues, teñemos unha manteiga desta como a de antes. Pero eso, claro, eu son de sincera a xente. Digo, isto non pode levar para viaxar. Teño un leite fresco destes de botella de cristal, como de antes, que das a volta, e parece leite callao, que sabes que non sale da botella, que tens que agitalo. Pero pues, claro, eso a xente non pode. Eso, por exemplo, é peregrinos que o compran na tienda, sentanse aquí nas escaleras do cantón e están tomando aí a morro. Claro. Zampan esa botella enseguidinha. Pero claro, esas cosas para viaxar é máis complicado. E ademais, beber o morro é como máis gusto tamén. Hombre, claro, así fresquinho, na nevera, bueno, madre mía, alucinan. Sí. E logo, por exemplo, esta tienda que puxemos nova, que puxemos Sabores de Miranda, porque tamén é como un homenaje a terras, esto Mondoñedo, se sabe que antes eran terras, se chamaba Cunqueiro, la voy a conocer como Terras de Miranda. Terras de Miranda, sí. Efectivamente, pues esto poníamos, pues como homenaje, puxamos yo Sabores de Miranda. Esto ya está más enfocado hacia o turismo. Puxamos un helado 100% galego, que se chama Bico de Xeado. Esto é un helado que, vamos a ver, esta xente ten unha cooperativa agrícola, teñen as vacas, teñen as patas de unha nadera, teñen o leite, con parte dese leite fan o helado, o sea, un helado, xa lle digo, 100% galego. Entonces metimos o que é o helado, logo metimos tamén pues, empanadas, que claro, como está no canto, meñen os peregrinos para que puxamos unhas mesiñas aquí para que a xente poida degustalas, non sabe? E poidan estar aquí sentadiños, como estou agora, de frente á catedral, podendo degustar un trozo de empanada de Mondoñedo, sin ter que estar, como digo eu, tiradinhos por aí polo chan comendo cachos de empanada, entende? Efectivamente. E despois enfocámonos, o que lle decía, hacia o turismo, hacia cousiñas típicas de aquí, tanto en alimentación como en recordos de Mondoñedo. Temos ahora mismo en frente de min, teño pues, unhas zocas que fai Alberto Zoqueiro, que é un dos únicos zoqueiros que queda aquí, bueno, pues, trouxe un expositor de zocas aquí que queda moi bonito, teño as típicas conchas do Camiño de Santiago, os imanes da Catedral de Mondoñedo, vamos a ver o que é os típicos cestos desde de mimbre que se facían a mao, as típicas castañuelas, pandeireta, o sea, metimos como un pouquiño que é artesanía sabes, daqui da zona, e despois, oxe, che digo que é recuerdos de Mondoñedo, todo enfocado a recuerdos, é a gastronomía, o que é a tarta de Mondoñedo, o que é as magdalenas feitas daqui, todo o que se pode daqui de viños, licores, sidra de que, bueno, que son os vecinos asturianos tamén lle temos que rendir un pequeno homenaxe á sidra de asturiana e todo o que é do contorno, logo máis ou menos, sabe, chocolate feito aquí en Ribadeo por unha chica de que xa queda moi poquinho tamén unha chocolatería que chama Chocolates Moreno, sí, feito señor. De Ribadeo, que esa chica fai no tanto en pastilla como se facía antiguamente para facer a taza, tamén o fai en polvo, como se fora o típico colacao, o cacao deste de polvo, pois todo isto, xa te digo, buscando un poquinho todo o que é pois todos os alimentos que temos por aquí, mermeladas tamén feitas por unha chica daqui de Xermade, que agora mesmo vai empezar ca produción ecolóxica de arándano, ela tamén fai a súa propia mermelada. Pois intentamos por recadar todo iso e pois ter o máis natural que podes. É o chocolate que máis me gusta. Eu dixéramos os de o de tableta, ese que é duro, que é gordo. O gordo este, sí. Prefacelo a taza. Claro, ir claro. Ir metendo pouquinho a pouco. Rayalo. Sí, señor. Rayalo, pois pues sí, eso anda, se sigue vendendo muchísimo por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Eso sigue se vendendo moito, porque é un produto de toda a vida. No oito, eita tiño chocolate de Mondoñedo, de sí. Mondoñedo de Ribadeo, sí. De Ribadeo. Sí, pues este fai nuestra chica, porque aquí antiguamente había unas señoras que tenían una chocolatería, pero claro, los pobres por desgracia, pues sí. Fallecieron, en aire se fixo cargo de eso, porque los sobrinos están en Madrid, ya sabe lo que va pasando con estas cosas, que se van perdiendo, vanse perdiendo. Si naide colle o timón después de las, vanse perdiendo, ¿sabes? Unha frutería con encanto, porque toda a xente que se chegue por aí pode pedir cualquera dos produtos que, como acaba de mencionar, non somente frutería, sino tamén hasta viño das Rías Baixas e produtos de calidade, que é o que interesa precisamente para que toda a xente poida disfrutar desas de nosas, bueno, porque Galicia caracterízase por unha alimentación sana. Sí, dentro do que hai agora mismiño, que claro, cada vez vai se perdendo máis, pero bueno, aquí, gracias a Dios, claro, quero dicir, os pueblos estos ainda vas mantendo un pouquiño que os sabores tradicionais de antes. Claro, nas cidades xa todo é máis prefabricado, industrializado. Aquí, por exemplo, me chega alguén, un día acordame que estábamos descargando as empanadas da furgoneta da panadería, pasa un montón de chicos sevillanos e dicen, venimos atraídos por el olor a comprar as empanadas, porque sí, estaban descargando... Se sí, iraba ben logo. Claro, dice, venimos atraídos por el olor, ¿sabes? Sí, claro. Esta xente está ainda pues, cocendo toda a noite... Sí. E facendo todo a mal como antiguamente. Claro, sí, xa aquí recién feito. Entón, claro, chega un olor que, madre mía, xa te atrae, non sabes? Sí, sí, sí. Xa mantén. O olor xa después... mantén, solamente con olor xa mantén. Ten razón, sí, señor. Xa alimenta, sí, señor, sí, señor. É verdad. E despois outra cousa que tamén hai que poñer en valor é o feito as xudías, as favas, non? As favas de... A faba de Lorenzá, efectivamente, por eso non me acordaba. A faba de Lorenzá, que ten ninguna denominación de origen. Claro, claro. Que ainda que pon... Faba de Lorenzá, denominación de origen protegida. Esa faba non é solamente Lorenzá, é todo o que é de aquí. Todo o Val. O sea, de Mondoñedo, de Masma, todo o que é os alrededores de aquí. Sí, todo o Val, claro que é botada, o Val, todo o que é, xa te digo, toda esta zona de Vilamor, hai fincas enormes que botan esa faba e despois van a vender ali ao mercado da faba de Lorenzá. E despois van a cooperativa, envásanas e despois xa as distribuyen, efectivamente. Claro. E que solamente coa vista parece que dan ganas de recollelas, de decir, bueno, vamos a hacer un caldiño con elas, la verdade que... Claro, efectivamente. Ou unha fabada. Más cosas, a mellor non me veñen a cabeza, pero, por exemplo, hai noces, temos noces aquí moi boas, que tamén a xente leva bolsadas de noces, porque tú ahora vas a un supermercado, todo é noces tranxeira, todo é... Sí. E nosotros ainda conservamos algo daqui de noces, ainda que agora estes últimos anos están salindo bastante negras por dentro, porque por lo visto hai unha enfermedad que se mete por dentro nelas. A produción, por exemplo, veñen moitas heridas navais, que teñen moita afluencia de noces e de abelás, non sabes? O sea, hai moitísimas cousas que ao mellor agora mismo non me veñen a cabeza, pero hai moitas cousas que todo é atraído pois daqui desta zona, toda esta zona. Sí. Se ve aí que un cesto cheo de noces. sí, teño un cesto cheo de noces, sí, señor, sí. Pois a verdade é que para nós vai a ser un... Bueno, é precisamente unha primicia para todos os nosos ointes, sabendo que falamos precisamente con Mercedes, a frutería Mercedes, e contigo concretamente, Mercedes, que seguro que todos os nosos ointes poderán poñerse na páxina esa, frutería Mercedes, e tamén aproveitar o que dixemos antes, non? O da súa filla Carla, non, Elina? Sí, efectivamente, sí, Carla, saborea Mondoñedo. Saborea Mondoñedo, efectivamente. Bueno, pues hai que lle decir a Carla que tamén vamos a intentar incomodar un chisquiño para poder falar con ela tamén. Pois pues sí, cando queira, usted cando queira, sin problema ningún, ela atenderá encantadamente. Aí tamén está moi ben situada, porque tamén agora, por exemplo, de que para diante, ven moito turismo, ven moito madrileño, ven moita xente, moita xente de fora, porque aquí ten apartamentos ali, viviendas ali, e pois pues, tamén, a verdade que van moi cargados de cousas, a verdade que tamén lle vai moi ben, porque está moi ben situadinha tamén ali en frente á playa. Bueno, pues pasa un poquinho que a min a xente vai ser cargado de cousas para Madrid, para Barcelona, para Alicante, para todos os sitios donde veñen a planear, que cada vez, grazas a Deus, ven máis xente aquí a Mariña. Está moi demandada últimamente, estamos como aumentando, sabe, aumentando, está moito en auge. Vale. Porque, bueno, un alcoholico este, temos moi boa gastronomía, hombre, temos moi bon clima, a ver, aquí os precios son económicos, logo non é asequible comer, é asequible, sabes? Entonces, claro, a xente de fora, pues isto cada vez está pues máis demandado, grazas a Dios. E aparte de eso, que a xente, pues, quere salir, quere probar cousas novas, e ademais é a paisaxe, entre a paisaxe, dar un paseiño e tal, entran as ganas de comer. Que, efectivamente, sí, porque aquí van moita xente tamén que ven, pues ven, por exemplo, ver as covas do Recentolo, van rutas, por exemplo, a Ruta da Agua, que é unha ruta preciosa, e despois a mellor veñen a coller unha empanada e comen iso polo camiño, e outros van a Fervenza, que é tamén unha playa, unha piscina preciosa, a área de recreativa da Fervenza, de feito, a mí moita xente no Brao, dime, onde podemos ir a comer isto merendel e tal? E mando salí, porque é un sitio moi bonito tamén, porque ten a súa área recreativa, ten o seu, as súas merenderos, e incluso bañense ali os nenos que teñen piscinas e todo. Carai. Entón, pois, é un sitio onde se come ali, pois, moi tranquilamente. Pois, vai ser unha delicia que os nosos ointes que saiban que poden achegarse a Mondoñedo a disfrutar de, non somente do patrimonio, sino tamén da gastronomía que vostede ofrece para todos os que se cheguen aí. A verdade é que vai ser un prazer enorme, non? E ademais deso, que pues, se fan un pedido pola rede, dá moi ben, porque hoxe ten que ser pola rede. Pero se falan con Mercedes, esa voz humana dice moito. Me claro. Claro que sí. Eu estaré encantada de mandarles o que queiran. Precisamente ya fixeron un contacto comigo, un email, unos chicos de Mallorca. Estuvieron aquí comprando. Díxeme que a ver se lle poden mandar cousas. Aí teño un poquinho máis complicado, porque claro, tarda máis tempo, sofren máis. Chamei a chica de paquetería, pero aí teño un poquinho máis complicado. Bueno. Pero que lles gustou, que lles gustou muchísimo, gustoulle muchísimo os queixos que levaron, gustoulle moito empanada. E aí xa che digo, recibí un email desta chica, a ver que lle podo facer, a ver se lle podo mandar algo. O sea que xa lle digo, cada vez, grazas a Dios, máis demandado. Muy bien. Pois... Eso que se trata. Pois moi ben, Mercedes, agradecemos, vamos en cantidad, encantados de poder encantados falar contigo. De poder falar contigo. Encantadísima estou eu de atendelos, eh? Moi ben. Bueno, pois a ver se somos capaces de conseguir que algúns dos nosos entes se poñan en contacto con vostedes. Efectivamente. E así, pois eso, a nosa tarefa de comunicar que a frutería Mercedes pois ofrece todos esos produtos delicatessen. Efectivamente. E nada, ustedes si veñen por aquí, están invitados a visitar Mondoñedo. Muy bien. Esperámoslos aquí, na nosa terra. Muy bien, eu espero facer, aunque sea unha visita así directo, pero facer unha visita. E agora chegamos. Unha visita, ainda que seña corta, pero unha visitinha. Exactamente. Unha aperta moi grande, moitísimas gracias por atendernos. Igualmente, moitísimas gracias a ustedes por contactar comigo, gracias por todo, bueno, pues nada, un saludo para todos os oyentes de Radio... San Boi. Bueno, vou decir Cataluña, porque non San Boi. Que, de feito, precisamente, ayer estuveron aquí unos señores, eran veciños seus, dixenlle, pues mañana me hacen unha entrevista, e dice, pues si nosotros vivimos allá al lado. Pues muy bien, muy bien. Si el mundo es un pañuelo, ¿verdad que hombre, sí? Claro que sí. Además, eu son tan falangueira que cando veño sempre lles pregunto de onde son, empezamos a falar, e así estamos. Esa é a atención, es lógicamente, claro, non somente eso, o produto, sino tamén a atención. Alegro moitísimo. É que ten que gustar moito o traballo que faz, a mí me gusta muchísimo, entonces claro, intégrome moito, sabe? Moi ben. Bueno, moito. Pois apertas grandes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, e a pasar moi bon día, eh? Igualmente, graciñas, Mercedes. Radio San Boi. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, escuitando esta música, eu supoño que a persoa que vamos a entrevistar conoce a Ben. Muy ben. Porque é unha das componentes tamén desta música, de Cantareiras, de Rosalía de Castro. Rosalieiras. Rosalieiras. Que tiñamos comprometido falar con todas as persoas que van a participar na Noite Celta deste vindeiro... Benres, sí, sí, Cristina Roldán Lombardía. Vamos lle dar as boas tardes. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Boa tarde, moitas grazas por atendernos, Cristina. Gracias a vos. De verdade que é unha primicia. É unha honra e unha felicidade de poder falar contigo. Por certo, dixemos que eres compoñente do grupo Rosalieiras. Son todo mulleres que cantan, bueno, fermosamente. Cantan, bailan, tocan a gaita e a pandereta. Bueno, que ademais teñen algunhas pezas no seu disco, no seu CD que publicou precisamente Rosalía de Castro, a Asociación Rosalía de Castro, Rosalía en Cornellá. Sí, señor. Bueno, eu dicía que vos vades a ser unha das, non sei se teloneiras, pero participantes na Noite Celta do venres que ven, non? Sí, xa mañán, de feito. Estamos moi contentas de poder participar xunto con o Valdas Mouras e con Pelepao, pois estaremos nos por aí tamén, pois, tocando e podendo enseñar algunhas das pezas que, pois, algunhas están no CD e outras, pois, son máis novedade e, a ver... Únicas, lóxicamente. Bueno, que sensacións tendes? Porque participar entre os tres, porque noutras ocasións eran solamente dous, os do Música Celta, en esta ocasión son tres. Ademais, tamén é interesante dicirlle a todos os nosos ointes que o grupo de Pele Pau son todo homes, e o grupo de Rosalieira son todo mulleres. Coincidiu así. Estamos moi emocionadas porque, bueno, primeiro porque temos moitas ganas de recuperar todo o que é a festa de Can Mercader, o COVID, claro, vai xa dous anos que non, é verdade que o ano pasado fixemos unha pequena mostra nun colexio, pero non foi a festa que nos estamos acostumados. Claro, temos moita ilusión e ademais pois poder contar con Pelepau e poder contar co Valdas Mouras pois é todo un orgullo e claro, pois máis tempo de festa, non? Porque o ser tres pois máis rato. Vamos a disfrutar con, bueno, como enanos, como a verdade que vai a ser un, ao mellor hasta nos sorprendedes, non? Facer un bis entre podería ser. Non vamos a desvelar aquí, está... pero pode ser que haxa sorpresa. Pode ser, xa. Sí, señor. Por certo, dillado nos os ouvintes que saiban un poquinho do grupo Rosalieiras, cantas sodes, como sodes, dinos. Pois nós somos, agora mesmo somos sete, xa éramos seis, pero este ano incorporamos a unha das rapazas máis novas, que é Inés. Que ademais canta con súa nai, porque temos a Inés nai e a Inés filla, non, que son a máis nova e a máis maior do grupo. E as Rosalieiras, pois levamos xa cantando dende que o noso presidente foi Oliver Fernández, pois xa se configurou o grupo de Cantareiras tal como é agora. Do que eu son a profesora de momento e espero poder seguir. Entón, o nome de Rosalieiras sí que se é máis posterior, porque o collemos cando viu Anxo Lorenzo tamén as festas de Can Mercader. Sí, señor. Nos fomos as súas teloneiras. Entón, para facer os carteles xusto, claro, todos decíamos que Cantareiras de Rosalía de Castro quedaba un pouco largo e queríamos ter como un nome, un nome propio, pero sin desvincularnos de Rosalía de Castro, non? Claro. Entón, ao final, Rosalieiras gustounos como sonaba, Pois pues isto xa para 3 anos, pode ser, que nombre. Consensuaron o título, digamos, e nomearon precisamente as Cantareiras de Rosalía de Castro como Rosalieiras. Un nome fermoso, ademais, que felicitamos precisamente por ese traballo tan importante que estades a facer. Por certo, estas Rosalieiras xa tiveron así intervencións no CAT de Gracia, ¿eh? Sí. Sí, estuvemos no Tradicionarios 2 veces, unha con Ailá e a outra con Xavier Díaz, e claro, estamos moi contentas de haber podido estar ali e participar con eles. Xavier, bueno, claro, vamos, para nos que somos... É algo grande. Xavier, Xavier é unha persona cariñosa, encantadora, tamén, a verdade que sí, non? La verdade é que sí, que nos tratou moi ben, e que claro, para nos é unha ilusión, porque ao final é un referente, sí, non? E claro, que poder cantar algunha peza con eles, sí, con ele, Casa Dufeiras, pois foi... Fantástico. Increíble. Bueno, pois agora hai que conseguir que no fin de ano, o día 30, que vai vir o Carlos Núñez tamén aí, pois nese grande concerto que el fai cada ano, pois que teña un huequiño de 4 ou 5 minutos ou 10 para que as Rosalieiras tamén participen. Tamén podamos, pois estaría genial. Hai que yo poñer na libretiña e decirle, oye, estamos aquí, as Rosalieiras queremos tamén participar. Un bocadiño de publicidade, un bocadiño de... Exactamente, sí. Non estaría mal, pero para nada. Hai que yo dicir, verdad, hay que, Cristina? Exacto, hai que falar con ele e decirle que por nós que estamos encantadas. Claro. Un bocadiño máis de... Azuzámoslle un pouco ao Oliver. Hay que apretarlle un pouco, a ver si... Sí. Bueno, unha cousa, eu comenteille precisamente a Pere Pau que, bueno, que eles tiñan un grupo todo de homes e tal, que posiblemente en algunha ocasión serían capaces de volver e de incorporar algunha muller e tal, pero que de momento están así. Entonces, fago xa mesmo a pregunta a ti, Cristina. Podedes incorporar o mellor, ou está na vosa idea incorporar algún home na... Nos estamos abertas a que si calquer home quere cantar con nós, pois encantadas. De momentos que temos na asociación, pois non quixeron. Pero é verdad que pode ser que durante o, non o venres, pero o sábado e o domingo, que faremos a mostra tamén ca banda de gaitas, con, sí, grupos de baile, pode ser que igual algúns homes da asociación canten. Tampouco non quero desvelar moitas sorpresas, pero vai haber sorpresas. E pues, nos estamos abertas a que si algún home rapaz quere cantar, pois será benvido no grupo. É que claro, precantar cas Rosalieiras hai que pasar casting, e hai que ter unha voz un pouco privilexiada. Bueno, é unha axuda, quizáis, ademais, mira, con Cristina música. Con Cristina aprende calquera, porque tamén, se non me trabuco, ti enseñas a cativos. Unha gran profesora. Sí, ahora mesmo é verdad que non temos un grupo de canto de pequenas, pero tivémolo, porque as pequenas xa se fixeron maiores. Claro. Unhas das que cantaban, pero sí, tamén estamos abertos a crear de novo un grupo de cantareiros pequeniños, de sí que damos clases, pois, eso, de un pouco de todo. Aquí todos facemos un pouco de todo, entón, pois, tanto de canto como de gaita, como de baile. Sí. É que a mín encantoume da maneira que tiñas tú de enseñar esos cativos. E queréis xogar? Pois xogar, era. Alá, pero hai que volver ao sitio. Moi ben, moi ben. Cristina, verdad que é un placer poder falar contigo, ademais, saber poñer en valor o traballo que estades a facer, porque isto, sí, é completamente altruista, aínda que algúns dicen dende fora, dicir, ah, eles están aí porque cobran bastante. Non. É verdad que teñen moita, porque sí que a xunta directiva teñe moita consideración hacia nós por facer isto, pero claro, nos facémolo porque nos gusta. O sea, claro, sueldo fijo non hai, sí que de vez en cando algunha comida, algún algo, pois, hombre, pois cae, pero é verdad, faltaría, que todos facémolo porque nos gusta. E tamén eu son alumna, quero decir, eu, sí, enseño as cousas que te enseñar, pero tamén a mí me enseñan, pois, gaita, os que saben máis. Claro. Entón, uns e os outros axudámonos así. Aprendedes mutuamente, a verdade é que é un traballo extraordinario. E ademais, hai que felicitarvos non somente por ese traballo altruista que facedes, sino por a dedicación que lle dades, porque vos tendes o vosso traballo ou vosa dedicación, sí, personal, buscades tempo do agora mesmo, por exemplo, nos incomodamos te porque buscades tempo aparte para poder dedicárllelo a eses ensaios, e ao mesmo tempo, pois, eso, tanto tempo vos levou facer ese CD tan importante, tan, sí, tan bonito, que se chama Rosalía en Cornellá, non? Pois sí, claro, ao final cada un despois temos a nosa profesión, claro. Somos un grupo moi diverso, de todo hai, xente con, claro, múltiples estudios, pero é verdad que ao final é cuestión de organizar, se é algo que te gusta, pois o CD, moitos fines de semana de Brau estuvemos ali, claro, a platicar e a, uh-huh, e a gravar, saiu un traballo que eu creo que é moi bonito, e pois iso é ao final o que compensa. Sí, sí. No, é que podedes estar contentos de verdade do CD que sacastes. Satisfacción, uh-huh, personal, pero ao mesmo tempo, pois, pues, eu quería poñelo en valor para que os nosos ointes souberan que bueno, pois, pues, ese traballo ven precisamente por a dedicación que lle dades e o altruismo que empregades. A verdade que para nós é unha satisfacción como socio, e ao mesmo tempo, claro, podemos nos gabar de persoas como a ti que estades aí traballando arreo para que todos os cativos e moitos máis pois aprendan da nosa música e da nosa tradición, porque moites non é somente a música, sino outras tradicións, porque participades no Magostos, participades no, sí, Día da Dona, participades nas festas de Cornellá, de Can Mercadé, etcétera, que non deixades... Sí, non deixades nada. Agulles en fío. ¿No? Como no, dice outro, non dá despuntadas en fío. Tamén. Eso. Cristina, dices que xa tendes preparadas dúas pezas máis ou algunha peza máis das que xa tiñades no vosso repertorio, non? No CD, sí. Sí, alguna creo que cantaremos, pero alguna nova tamén, tamén haberá. Hai algunha previsión de actuación en Galicia? Pois, sí que como Rosalieiras, de momento que sepamos non, pero tamén estamos abertas, que si por aí nos queren contactar, ahora aproveito para promocionar. Ajá, para ir bueno, a onde sexa, nos estaríamos encantadas de ir, e como banda, sí que, como Xuntanza, que a banda que temos xunto con outras entidades de aquí de Cataluña, sí que se vai ir o Xacobeo en xullo, pode ser que en agosto tamén haxa algo, pero como Rosalieiras, que se nos queren invitar, nos vamos a cantar. Nada, que eu teño unha asociación que coñezco ali e teño que lles dicir que vos leven, que vos, exacto, conviden, que vos conviden a ir ali. Vaya, sí, que vos conviden. E tamén daremos o voso nome precisamente a unha festa que se fai no mes de decembro, que é o primeiro domingo de mes de decembro, que se chama unha grande celebración que se chama Galicia Ame. Ah, sí. E entón vamos a dicir que o mellor sou descapaces de, porque son sete personas, non sou de sete. Somos sete, sí. Pois iso, o mellor son capaces... Falaremos ca presidenta. Son capaces de convidarvos para que participedes nesa gala, na gala que se fai cada ano, que é unha gala para recoller dinheiro para unha beca de investigación con respecto a enfermedade esta de atrofia espinal, atrofia muscular espinal. Atrofia muscular espinal. Amén, sí. Bueno, amén, total, amén. Que te agradecemos moitísimo que participes. Alguna noticia máis ou alguna cousiña máis que podamos dicir os nosos ointes? Seredes as primeiras, as segundas, as terceiras? Creemos, según a programación que temos, que estaremos no medio. Ah, sí, pues son de las segundas. Mellor. Sí, pero que veñan dende o principio, porque isto vai estar moi divertido, moi interesante. Y tanto que sí. Os tres son grandes grupos, entonces eu creo que o van disfrutar. O pistoletazo de salida para a festa de Can Mercader, que é todo o fin de semana, ou seja, que venres, sábado e domingo... Queremos a todos ali. Nosotros estaremos ali en primeira fila. Despois da cea, non? Sí. Sí. Despois da cea, vou dicir que a partir das 10 e pico ou antes. Unha cousa así, creo que está previsto entre 9 e media 10 que empece. Sí, sí, o sea, sí. Que polas 10, algo así. Bueno, pues entonces que vayan ahí a tomar un merendiño y después que busquen sitio. Una tapiña de pulpo después. Logo. Que busquen sitio y después a hacer, bueno, a hacer un montón de fotos, ponerlas en Instagram y no Facebook, ¿no? En Facebook, exacto. Ostras, claro, sí, señor. Mandarle a todos los. Bueno, eu faréme una foto con ellas. Hombre, claro. Entonces será usted será un selfie. Sí, bueno, un selfie, sí, claro. Pero bueno, xa buscarín alguén que me faga unha foto con ela. Exacto. Vale, yo os tres grupos tamén seguro que se, claro, farán foto tamén. Tamén, moi tanto, claro, que vai a ser un unha reentré de todas as, de ese traballo que se viña facendo cada ano en Can Mercadé, porque estivo parado por culpa da pandemia, lógicamente. Por culpa da pandemia, sí. Sí, eso tivo a súa repercusión, non se puido levar adiante, pero agora, bueno, agora haberá que ter cuidado tamén precisamente o ir con tempo, posto que me parece que estaban ali no parque, están facendo unhas certas obras, entonces hai que ter un poquinho de... Sí, bueno, hai que entrarse por outro lado. Vale. Hai que vir con previsión de tempo, sí. Sí, claro. Sobre todo si veñen con coche para aparcar, porque esperamos moita xente, ademais. Hombre. O sea, claro. Que esperemos que as previsións se cumplan, pero parece ser que vai vir moita xente, que xa nos estaban escribindo por las redes sociales nosas de Facebook e de Instagram para preguntar a ver a que hora e a ver cando, entón, esperemos que sí. Dicir yo a todos os nosos ointes que hai unha página, bueno, que hai tendes nas redes, en Facebook e en Instagram, o Roselieiros ou O ACG Rosalía de Castro. ACG Rosalía de Castro, sí, ¿no? Sí. Porque hai moita xente que me pregunta, dice, a que hora é isto, a que hora empeza, a que hora é isto. Tendes colgada algunha peza? Temos colgada algunha peza e temos tamén todos os carteles de cada día que ven actuar e quen a que hora empeza, ou seja, que aí nas redes sociales e tamén no Facebook que ACG Rosalía de Castro Cornellá poden buscar que hai en cada momento, que non paramos en todo fin de semana, pero para que sepan. Muy claro. Bien. Por certo, xa que estás aquí, tes noticias, unha das grandes actuacións que se prevén para o sábado tamén é importante dicila, non? Sí. A Orquesta Panorama. Penso que falas deles, estamos moi contentos de, porque ademais isto xa fai teño moita lista de espera, coincidiu nos ben, porque isto xa estaba previsto antes do COVID e xusto pois permitirnos o COVID tamén poder que este ano podan estar e esperamos moita xente de a xente ten moitas ganas de festa, de pasalo ben, bueno, entón verbena, sería que si veñan con tempo porque verbena rachada, non? Exacto. Sí, señor. Cristina, unha cousa máis que hai que decir a todos os ointes é que non somente esas Rosalieiras, sino o grupo de Rosalía de Castro, a banda, temos grupos de baile, hai de pequeniños, de un pouco máis grandes, de medianos, de maiores, de pais. Temos banda de gaitas pequena, grande, banda de gaitas senior. Temos un grupo de cantareiras, temos de todo, así que teñen que vir a vernos. Que eso será, esa exposición ou esa mostra fantástica tamén será o sábado pola mañán, non? O sábado pola mañán empezaremos coa ofrenda floral tradicional, que estaremos acompañados de unha batucada que se chama Ritmia, que xa nos acompañou o ano pasado cando fixemos a mostra pequeniña, e tamén de a banda de gaitas, unha banda de gaitas que se chama Re de Gaita, que vende Ourense. Sí. De Galicia, que leva o noso profesor, un dos nosos profesores de gaita, Jonathan Ferreira. Bueno, ven ca súa banda, que é tamén un conxunto de varias bandas que el ten, e tamén pois tocan de maravilla, ou seja que tamén tedes que vir a velos. E pola tarde pois máis asociacións, máis grupos galegos, grupos tamén de danza de Cornellá Ben Extreme, que é un grupo de como danza acrobática, ou seja que hai un pouco de todo, sobre todo cultura, sobre todo ganas de pasalo ben, pois eso, que todo o mundo veña. E gastronomía tamén. E gastronomía, tamén temos ali o pa tomar unhas tapas, tamén o puesto de empanadas e produtos artesanales galegos, ou seja que de todo un pouco hai. De verdade que vai a ser unha grande festa. E despois de remate o domingo, volve a ver verbena con outro grupo, pero que con outra orquestra, pero tamén hai que ter en conta que para despedir a todos os que asisten hai unha degustación de queimada. De queimada, exacto. Gratuita. Gratuita. Que máis se pode pedir? Muy ben. Mira, aí solamente faltaba unha cousa, porque a min me preguntaban onte, me dicen, pero hai misa? Digo, non hai. Misa non temos, de momento non se pode estudiar. Exactamente. Todo se andará, pero de momento a misa facémola nós. Exacto, cada quen que faga como foi despois. E entonces, pois, por el hino nos atoparemos. Bueno, rezar non sei se rezaremos, pero que si é certo é que nos oraremos ali con vosotros. Sí, hombre. A verdade é que disfrutaremos coa vosa presencia, coa vosa actuación. Que os que non saiban como cantan as Rosalieiras, que se poñan na vosa rede social, que aí poderán ver algún anaquiño. Alguna peciña ou polo menos uns petiscos, como decimos en Galicia, sí que están, ¿verdad? Colgados. bueno. Exacto, sí. Vale. Pois agradecerche moitísimo, Cristina, que perderas estes minutos conosco e desexarche a ti e a todo o equipazo que formades esas sete mulleres sí. fantásticas que teñades moitísimo éxito. Que seguro que o teredes porque xa te dixemos nunha ocasión, volvemoslo a repetir, nós somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, xa sabes. Ides a hacer, vamos, ides a hacer sorte. Ides hasta acullir un home. Bueno. Moitas grazas polo apoio que sempre nos mostrastes. Nada, disfrutaremoslo moito seguro e seguro que todo o mundo que veña tamén. Unha aperta sí, para ti e todo o equipazo. Moitísimas grazas, Cristina. Gracias. Ata do guiño, que vaya ben. desafío. Porque lo van a bailar a cota de desafío. Yo quería me casar, miña nai dice que te do. Yo quería me casar, miña nai dice que te do. Y era como está casada, no sabrá gana que eu teño. Y era como está casada, no sabrá gana que eu teño. Olelele, olelele, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vente conmigo, mi amor, aunque no traiga dinero. Vente conmigo, mi amor, aunque no traiga dinero. Aunque marche para o mar, a ti te sigo queriendo. Aunque marche para o mar, a ti te sigo queriendo. Olelele, olelele, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. La manca de vies legals i segures provoca trajectes migratoris on es vulneren els drets humans i es menysté la vida. Aquest 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, els municipis catalans s'uneixen per defensar els drets de les persones migrades, vinguin d'on vinguin. Avui i sempre, fem que el refugi sigui un dret i l'acollida digna una obligació. Siguem refugi. Més informació de la campanya a siguemrefugi.org. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir ás terras de Vigo. E vamos a falar, pois, con un escritor. Escritor de música, dixéramos. Pezas para gaita, para zanfona e acordeón. E vamos a falar con él que nos conte, pois, todo isto, porque mañán, precisamente, pois, en Vigo, presenta, pois, tamén un libro. Pois vamos a falar con él, como é Xosé Manuel Fernández. Moi boas tardes, Xosé. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo por ahí. Buenas tardes, José Manuel, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Encantado, estoy a vuestra disposición. Metidme en internet, miren José Manuel Fernández, o percheiro de Muxicas. Sí. ¿Quer decirse que ti pertences o pertenecías o formas parte dos Muxicas? Eu son un dos membros fundadores do grupo Muxicas que estiven no grupo durante os seus 22 anos de existencia, dende o ano 78 até o 2000 que subiramos o grupo, sí. Pois vouche dicir unha noticia que me faixe ilusión. Eu falei nunha ocasión con un dos seus compoñentes e pedinlle permiso para poder utilizar unha das vosas pezas como... sintonía do noso programa en Cornellá, en Radio Cornellá, en Sempre en Galicia. Deume permiso, e entonces a sintonía do noso programa de Sempre en Galicia é precisamente unha das vosas pezas. Eleva anos esa sintonía, eh? Sí. Está ben, sempre é bonito descubrir que hai máis xente que disfruta co traballo, co que nos disfrutamos realmente, porque para nos ainda que era un traballo de disfrute, nos éramos os primeiros en disfrutarlo, claro. Pois sí, un dos que faleceu precisamente foi que veu ademais a darnos clases aquí a Cataluña, veo aquí a Saudade e tamén ao Centro Galego Rosaria de Castro de Cornellá, e eu pedinlle permiso e díxeme el, sí, non hai problema ningún, claro que sí, tendes permiso meu para poder empregar esa peza. Despois xa te diría exactamente cale, para por si acaso. De acordo. Bueno, que moitísimas gracias por atendernos, felicitacións por ese traballo que según acaba de decir Armando, estálo presentando mañán ou hoxe, non sei como, a ver, explícame. Estou a realizar unha xira de presentacións por diversos lugares. Este traballo, vamos a ver, é unha colección de partituras de temas para gaita, para zanfona e acordeón, que é o froito do meu traballo compositivo dende o ano 2015 ata agora. Uh-huh. E que recolle en todos estes volumes que compoñen a uh-huh. colección, pois os traballos que veño de facer para estes instrumentos, para estes uh-huh. instrumentos e para máis instrumentos, porque moitos dos temas pois tamén levan as partituras para requinta, para pito, uh-huh. para as percusións, obviamente, algún para ocarina, algún incluso para arpa. Uh-huh. E o que está neste momento na rúa son os tres primeiros volumes, o uh-huh. volumen 1, que foi o que adiquei os valses, que leva 21 novos valses, sí. O volumen 2, que leva 21 novas muiñeiras, e o volumen 3, que é o que está adicado o tempo de baile e que o compoñen as rumbas, as mazurcas, as polcas, os foxtrots, uh-huh. as habaneras, un tango, unha milonga. E isto é o que está na rúa, pero xa está Pique de Saído, número 4, que irá dedicado aos pasodobres, aos furanchos, uh-huh. e xa está escrito hasta o número 8, que é o que en principio remataría a colección. Uh-huh. Bueno, o sea que estás facendo un traballo de investigación e de recolleita de pezas extraordinarias, pero ao mesmo tempo ti tamén toca a gaita e tamén faz de profesor, non? Non. Primeiro, non, imos por partes. O traballo non é de recolleita, de composición. Son obras compostas por mí. Anda, pues sí, inda mellor. Claro. Inda mellor, claro. Inda máis. Na discografía de músicas xa existe unha enorme cantidade, non só de músicas, tamén de outros grupos, pero bueno, sí. De músicas, obviamente, existe unha gran cantidade de temas que compuxen eu, ou que compuxen simultaneamente con algún outro compañeiro. Uh-huh. E estes son temas compostos por min. E decía que non, basicamente, porque eu dende o ano 2000 non toco, xa. Deixei de tocar, logo dos 22 anos, quedei moi saturado, digámoslo así, e botei 15 anos totalmente afastado do mundo da música a todos os niveis, uh-huh. tanto interpretativo como compositivo, uh-huh. e até o ano 2015, e a instancia de algúns amigos que me pincharon, que conseguironme convencer de que volver outra vez a recoller o que se me ocurría, as composicións, os novos temas que se me ocurrían, e que durante uh-huh. esos 15 anos pois eu deixaba correr, é dicir, eu asubiaba, os disfrutaba con eles e despois esquecíaos e a outra cousa. Uh-huh, uh-huh. Pero do ano 2015 para aquí estou nos a recoller e o corpus que compón a materia que estamos a publicar. De verdade que é un traballo importante e interesante. Ah, mira, agora lembrei-me da peza. É a rumba de Pucho a que temos de sintonía. A rumba de Pucho é un tema que incorporamos a música, se incorporei no eu, ademais, non é composición miña. Bueno. É un dos temas que aprendín cos gaitidos, cos que eu aprendín a tocar a gaita, que era o grupo Airiños, mm. do Monte de Sampaio, Sampaio de Vigo. Os gaiteiros, o líder deste grupo era Pucho Cabrera, sí. E o seu compañero Pepe Pandemillo. E con eles empecé os meus primeiros pasos a tocar a gaita e as uh-huh. percusións, porque uh-huh. os acompañaban nas idas nocturnas que se facían pola ría de Vigo, uh-huh. Que levaban un grupo tradicional, un par de parellas de baile, e este grupo tradicional que tocaba era o de Pucho, e eu me pasei pois moitas noites tocando pola ría de Vigo, fundamentalmente a pandeireta en principio, e despois tamén a gaita. E un dos temas que tocábamos nas idas para animar a xente, para que bailara, uh-huh. era esta rumba que pertencía ao repertorio popular dos gaiteiros de Sampaio. E como non lle sabíamos o nome, pois cando a incorporamos ao repertorio de músicas, pusemoslle rumba rumba para cucho. Pero vamos, é unha rumba recollida que pertence ao acervo gaitístico dos gaiteiros de Vigo. Pois moi ben, de verdade que teño tamén unha versión que fixo o Chico de Cariño, pero a verdade que a vosa é fantástica e músicas para min foi sempre foron sempre uns grandes mestres. Por certo, ti, Xosé Manuel, chamante o percheiro dos croques. De onde ven ese? De onde ven eso? No, percheiro dos croques realmente é a empresa da miña muller, que é tecedeira, é dicir, Tece, teas, entear, de baixo lizo, de liño, sí. A man, esa é a súa empresa, e eu, evidentemente, estou como compañeiro e apoio. Ah. De aí que apareza que eu son músicas e, a máis, tamén o meu Facebook, o Facebook onde se mostra o traballo de o percheiro dos croques, que é a empresa de fíos e de liños da miña muller. Ah, sí, pois pues noraboa, parabéns tamén para a túa muller, porque son traballos fantásticos e feiticeiros. Vai a vanos tamén, pues, cousas preciosas. De volta e cruz, non? A verdade que cousas interesantísimas. E onde está radicado eso? En Vigo mesmo ou na... En Zamás, nunha parroquia de Vigo, realmente onde está a universidade. Nos estamos afastados do centro de Vigo, 12 kilómetros, estamos no rural. Na parte de arriba. Bueno, nos temos tenda por internet, temos página web onde están todos os produtos e enviamos por correo a toda España. De feito, somos proveedores de seda natural de unha enorme cantidade de encaixeiras de toda España, incluída Cataluña. Cataluña e o Levante e Andalucía, claro, porque nos somos dos poucos proveedores de seda natural para facer encaixe de bolillos. Sí. Que entón hai que decir aos nosos ointes que se poden meter na páxina web de opercheiro.com, non? Efectivamente, opercheiro.com, e aí pois poden disfrutar, ainda que somente sexa vendo as maravillas que subimos dos traballos, das labores que nos envían moitas clientas para compartir os seus traballos que realizaron cos nosos fíos. De verdade que estamos aprendendo moitísimo gracias a ti. Vamos a falar do traballo, desas pezas guapas para gaita, para zanfona e acordeón. Dinos algunha cousa que os nosos ointes se interesen para, non sei, mercarche o traballo ou non sei, poñerse en contacto con Bosco. Dime. En principio, son libros que conteñen partituras. Sí. Están enfocados para músicos. A xente que queira ou ben que toque gaita ou zanfona ou acordeón ou que queira aprender, porque claro, hai en todos eles, en todos os volúmenes, hai temas para todos os niveis, dende o máis elemental, é dicir, xente que está empezando a tocar a zanfona ou a gaita, atopará temas que se axustan a ese nivel para poder aprender a tocar, hasta niveis máis elevados para músicos con maior experiencia e con máis recursos técnicos. Sí. Os audios de todos eses temas, os audios sintéticos, porque o non tocar eu, o que pago é xenerar polo ordenador o sonido das partituras, están na miña canle de YouTube, de Xosé Manuel Fernández Músicas, e aí se poden escoitar pois as muñeiras, as rumbas, as polcas, os valses, as mazurcas, os fostrots. Sí, caray. O sea, e sempre eso sirve como referencia. Hai que ter en conta que eu son músico de oído. Sí. Non son músico de partitura, eu non teño estudios de música. Así que para min poder escoitar os temas é algo fundamental por claro, a miña incapacidade de leer. Ajá. Eu non sei ler, hoxe en día, afortunadamente, a inmensa maior parte da xente que se achega ao mundo da gaita, da zanfona, pois xa teñen uns coñecementos, aínda que señan rudimentarios, musicales, da lectura, sí, de sí, música. Sí. E para esa xente é magnífico. De feito, non se entendería un gaiteiro que non teña esta colección na súa biblioteca, porque é fundamental para poder, aínda que seña, ter tema de conversación cos seus colegas. Bueno, ou seja, vai xa por o volumen 3, onde se poden poñer precisamente para poder, qual é a páxina onde se poden poñer para solicitarche ou mercarche o volumen? Isto é unha autoedición. Polo tanto, somos nos mesmos os que efectuamos a edición e a distribución da colección. Pódense poñer en contacto con nosco ou ben por Facebook, ou ben por Messenger, ou ben por correo electrónico. O correo electrónico é moi sinxelo, é xosemanuelfernandez.musicas@gmail.com. Moi ben. Senón, por Facebook ou por Messenger. Calquera unha destas canles lles habilita que se poidan poñer en contacto connosco e xa inmediatamente pois lle explicamos como se realiza. Efectuamos os envíos por correo certificado. O prezo do envío está incluído na Península de Baleares no prezo do libro. Os libros, estes primeiros volumes, cando menos, saíron a un prezo de 21 euros cada un. É moi, moi doado de lembrar porque son 21 temas que se empezaron a publicar no ano 21, en pleno século 21. Así que non resulta moi complexo lembrar cal é o prezo. Realmente sae a un euro cada tema, que nos pareceu que era un prezo razoable, que non pretendía enriquecer a ninguén e justificaba un pouco o traballo. Tanto que sí. Unha cousa fundamental, o primeiro volumen parece ser que trátase de valses, o segundo volumen de muiñeiras, e o terceiro volumen escrita de gaita en do e erré, non? Rumbas, polcas... Sí, todos os volumes teñen escritas as partituras para todos os instrumentos para os que fixen en principio os temas. Digo en principio porque eu sempre fun un enorme adaptador de temas, sempre adaptaba os temas ás posibilidades do grupo, que a formación que tiñamos en cada momento. Claro. Quero decir que si un tema o compoño para dúas gaitas e acordeón e o grupo en cuestión non ten acordeón, pois obviamente non se toca o acordeón, se toca con dúas gaitas. Ou mesmo si é para dúas gaitas pero o grupo as quere tocar con pito requinta, pois non habería absolutamente ningún problema. Pero vai escrita a partitura pois para o pito, a requinta, o acordeón, as dúas mans, coas harmonizacións da man esquerda, a zampona, a gaita, e aí é onde, no mundo da gaita, é onde entramos na historia de que existen dúas fórmulas de lectura para os que saben leer. Hai quen lee as partituras de gaita na escrita de re, e hai quen as lee na escrita de do. Sí. Para quen non sabe música como a min, sona un pouco a suajili, pero os que saben música sí entenden de que falamos. Sí que sabes, porque senón non o dirías. O que pasa é que ti, como humilde... Capador, non? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ti como humilde dices que non, pero que a verdade é que sí, para poder tanto facer ese traballo compre saber moito de música, aínda que non a leas, como diste, pero que si pero que a música non se fai nun papel, música faise na cabeza. Claro. Fíxate que usa dende o principio en músicas, compuña para músicas, era que tampouco sabía música, pero non era necesario, simplemente o que faz é un discurso musical por medio de un instrumento ou dunha serie de instrumentos. Outra cousa despois é reflectido nun papel, que para eso sí que se necesita ter máis coñecemento. Non obstante, todas as partituras aparecen no propio, en cada partitura nos libros, en cada unha delas aparece que está correxida por María Xosé López, que é unha ex compañeira de músicas que sí sabe música, que é unha das primeiras gaiteiras que saíron do Conservatorio de Vigo, alumna de Enrique Otero. Sí. La verdad que sí. Bueno, ti relacionaste con todos estes grandes instrumentistas e ademais cos luthiers, porque teño entendido que con Carlos Corral tes moi boa relación tamén, non? Sí, eu a Carlos Corral coñecino pois prácticamente en canto chegaron a Vigo, cando se montou o primeiro obradoiro na Universidade Popular. Bueno, eu traballaba moi moi perto da Universidade Popular e entablamos unha amistade, viaxamos por Europa xuntos, o que pase que despois ao destino pois levounos a cada seu polo seu lugar. Nesta nova etapa pois volvín outra vez a chegar onde él, basicamente porque necesitaba instrumentos, e quen mellor que Carlos Corral para facilitarme, sobre todo pitos pastoriles, porque hasta ese momento traballaba con flautas rectificadas, porque non atopara quen me fixera un pito, igual que tivemos problemas, enormes problemas no seu momento para conseguir quen nos fixera unha zampona, porque non atopábamos en Galicia, falo do século pasado, quen nos fixera unha zampona. Claro. Claro, claro. E bueno, e aí fixe moitísimo traballo de instrumentación e de ensino a ETRAD, non? A Escola de Vigo, que ensina, bueno, ten moitísimos mestres e moitísimos alumnos, non? Sí, o que sucede é que non teño ningún tipo de vencello con esta nova escola, claro, porque isto a min xa me pilla fora do circuito, digamos, eu dentro do ano 2000 que facemos o derradeiro concerto de despedida en vivo do grupo, non volvo a aparecer nos círculos musicais. Deixáchete. Realmente quedei moi canso e moi desilusionado. Sí. Me parecía que o esforzo non se correspondía coa resposta obtida. Sí, sí, sí. De feito, non mantive ningún tipo de contacto. Eu creo que non teñen ningún tema noso montado no seu repertorio. Non sei. Eu digo polo traballo en sí de crear, non sei, de alumnos que estudian música, estudian instrumentos nesa escola de tradicionales, non? Na universidade. Pero o que pasa é que formou escola, por así decirlo, de moito moi atrás, foi precisamente Muxicas, que tivo moitísimos alumnos, algúns deles pois aínda continúan sendo alumnos pois aquí en Cataluña, non? Sí, nos a sorte que tivemos foi a posibilidade de ter editado 8 discos e iso evidentemente quedou para a historia. Nos 22 anos de traballo por toda a península dando concertos pois nos permitieron achegármonos a moita xente, pero todo iso é pasaxeiro porque unha vez que abandonamos un concerto, pois rara vez repetíamos, e incluso dentro da propia Galicia non tiñamos moitas oportunidades. Pensa que, por exemplo, nos como grupo nunca tocamos no Festival de Pardiñas porque nunca nos invitaron, ou no de Ortigueira, ou estivemos unha vez, creo, no Festival do Morrazo. Quero decir que aquí se premiaba moito máis os grupos irlandesistas e escocesistas e se despreciaban profundamente os grupos que intentábamos facer música galega cos instrumentos galegos. Tradicional. O que sucede é que os discos quedaron, e claro, eso non se pode mover. Claro. Eso para ben de todos, pues están aí. De feito, temos unha página web que se chama musicas.com onde se pode ver a nosa historia, se poden escoitar os nosos discos, os temas, e se poden descargar de forma gratuita as partituras dos temas que gravamos, escritas e revisadas por nós, porque hai moitas versións por aí erróneas, e incluso hai moitos errores en canto ás autorías dos temas. Esa página aclara moitas cousas. De verdade que estarnos aprendendo, enseñando moitas cousas importantes con respecto ao vosso grupo, e bueno, ese impas que fixeche precisamente coa música foi por culpa quizás dunha falta de posta en valor do propio grupo, non? Bueno, nos traballábamos sempre coa máxima ilusión, pero a verdade é que logo de 22 anos de continuo machaque decidimos que había máis vida. Poño un exemplo para que se comprenda que non coñece a historia. Musicas editamos 8 discos, somos de Vigo, en Vigo non presentamos nunca ningún. Por suposto, nunca actuamos tampouco nas festas de Vigo. Sí, pero en Castrelo, sí, pero en Castrelo. Nos ignorou absolutamente, e eso non é ninguna queixa, ningún reproche, é simplemente historia. Historia, claro, sí, realidade, vamos. Pero eu vimos, sin embargo, eu vimos tocar en Castrelos, unha vez. Sería nunha homenaxe a Sica Afonso Ortecais. Sí, aí sí. Claro, pero fíxate que cando a organización que foi Xuventudes Musicais ese concerto que foi no ano 86 ou 87, sí, si mal non lembro, cando presentou ante o Concello o programa e nos incluíba nos, tiveron apercibimento de que lles cancelarían o festival se nos levaban. É dicir, nós tiñamos un veto político por parte do Partido Socialista Obrero Español que nos vetou políticamente no Concello de Vigo, e cando Xuventudes Musicais presentou o seu programa para este concerto de homenaxe a Seca Afonso e nos estábamos incluídos, os amenazaron con cancelarlle o festival. Sí. Afortunadamente, no. A xente de Xuventudes Musicais se mantiveron no seu 13 sí. No sé, ustedes, fixemos esa pequeña actuación porque era una colaboración en medio de otros muchos grupos. Sí, sí, pero para que tenías una idea de cómo estaba a causa de Caldeadita. No, aparte de Caldeadita, no era de vos solos los que estaban rexeitados oficialmente, es decir, a oficialidade política estaba, pues, non estaba moito a favor con respecto a música tradicional galega. E aparte de eso, pues, non solamente que potenciaban os grupos celtistas ou irlandestistas, sino que os propios grupos de gaita, os quintetos, parece ser que non eran ben recibidos hasta nos propios concellos, non? Non, claro, en Galicia sempre existiu un complexo de inferioridade moi grande que no caso dos políticos se multiplica exponencialmente. Es decir, os políticos galegos, sobre todo os encargados das tarefas concernentes á cultura, sempre adoeceron de ser uns enanos mentais, con todos os meus respetos aos enanos, claro. Sí, sí, sí. Está moi ben esa precisión con respecto. Sí, señor. Está moi ben. Está moi ben, José Manuel. Bueno, o que ten vivir moitos anos é que che dá unha certa perspectiva. Moi bueno, moi boa precisión. Bueno, por certo, agora mesmo, entonces, estás tendo referencias con respecto a persoas que se dedican precisamente a recoller peces de música, tes demanda dese traballo, non, que estás presentando. Sí, a verdade, bueno, de feito, o volumen número 1 de valses está prácticamente esgotado. Quedan moi, moi poquinhos exemplares, xa non os vendemos por solto. Pensan que é unha colección de 8 exemplares, non pensamos reeditar. Un pouco a historia é que quen queira tenga oportunidade, terá unha publicación no seu poder que será enormemente escasa, porque a nosa intención non é vivir, obviamente, desto. Entón, fixemos unha autoedición, non podemos facer unha enorme edición, claro, de volúmenes, porque tampouco hai onde gardalos, a realidade é a que é, e ademais é unha inversión económica que temos que recuperar para poder reinvertir, para seguir sacando outros libros, que xa digo, a colección abrangue, polo de pronto, 8. Estamos a pique xa de sacar o 4º, o número 1 que saiu no mes de xuño, exactamente hai un ano, está prácticamente esgotado. Pois, noraboa, parabéns. Escoita, o que che quería preguntar con respecto a vosa presentación ou a posta en marcha, en valor concretamente dese traballo, as asociacións galegas, as asociacións de veciños, as asociacións de músicos e outras asociacións, seguro que te solicitan para poder ir a... Por exemplo, eu vim aí ahora mismo que me metín en internet, que en Zamáns, pois, chaman vos para poder estar aí tamén, e vades a ir a Guarda, non? Sí, a Guarda organizado polo conservatorio, é dicir, pola aula de gaita do conservatorio da Guarda, realmente. En Zamáns é a terceira ou cuarta presentación do libro que facemos. Xa fixemos unha en Pollo, fixemos unha na EMAO, é dicir, na Escola de Artes e Oficios, fixemos algunha que outra presentación en Zamáns, a cousa ten truco, nos vivimos aquí. Claro, claro, claro. Pero vamos, encantadísimos de que demanden esta actividade, que é unha actividade cultural de primeira, de primeira orde. Claro. Bueno, contamos con que veña xente das parroquias circundantes, de Valadares, de Mos, de Beade, de Bembrive, etcétera. Sí, sí. Pero vamos, sí, temos previstas outras presentacións xa máis vencelladas con conservatorios, Cadra, Pontareas, Villa García, Bayona, aí que hai un grupo tamén de gaitas aí tamén. É dicir, que isto interesa lle basicamente, bueno, estivemos en Beluso, por exemplo, presentando na Asociación Cultural de Beluso, que tamén nos invitaron a facer a presentación, pero evidentemente que en máis capacidade ten de atracción para este tipo de presentacións son aqueles lugares onde se imparte música mediante solfeo, porque son partituras. Sí, sí, sí. Claro, aí claro. Que na presentación é todo moi moi bonito, moi dinámico, porque se poñen vídeos, se poñen audios, fotografías, incluso levo instrumentos, e agora, xa que pasei esta etapa de non querer, pois volvo outra vez a tocar algunhas cousas, máis que nada por mostrar como é que soan con instrumentos reais os temas que aparecen reflectidos nestes libros. Pois alégrome moitísimo dese reentré da música, aínda que ti te consideres... Pero será absolutamente privado, é somente para aqueles que veñan as presentacións. Non me penso volver outra vez a dedicar profesionalmente a isto, no. Así mo paguen. Pero é unha satisfacción personal, non? O que estás facendo agora mesmo, non? Sí, é un divertimento, realmente. Eu, cando foi dos dous anos de confinamento, eu viña de outros dous anos previos, de previo confinamento personal, porque estiven, bueno, con un problema de saúde de carácter serio, tive unha leucemia que, bueno, que me mantivo apartado, pero afortunadamente recuperado, pero empatei a saída do confinamento polo cancro co confinamento polo COVID. Carai. Así que aproveitei para facer moitos vídeos que se poden ver na canle de YouTube, onde eu toco pues, un montón de instrumentos, e fago un pouco payaso tamén, que me gusta moito. Unha maneira, é un divertimento. O músico sempre ten que tocar para divertirse. E claro, a xente que o rodea son beneficiarios indirectos desa diversión. Si o músico cando toca non se divirte, nunca vai poder transmitir diversión. Claro. Claro, claro, claro, claro. Eso é importantísimo, divertirse estar a gusto un consigo mesmo, non? Claro, eu o que compoño, sempre o compoño porque a mí me divirte, me parece bonito, divertido, e merece a pena que adique os meus corpos e tempo a xogar con eso. E despois eu mostro o mundo e me alegro moito si a moita xente tamén lle gusta, pero é secundario. Que se a mí non me gusta a priorísticamente, xa nin invirto tempo, porque non teño ninguna obligación. Claro. Por certo, o instrumento que tocas é a gaita ou tamén empregas tamén a zanfona e a acordeón? Eu personalmente son multiinstrumentista, toco percusións, pito, gaita, requinta, acordeón. Moi ben. Non hai problema con eso, pero normalmente nos vídeos, como eran caseiros, o que tocaba era pito pastoril. Habitualmente hai algún tema no que toco gaita, pero o máis habitual que tocaba é percusións, claro, que tarrañolas, pandeireta, cunchas, hai un montón de cousas que estou a tocar, de pequenos instrumentos domésticos, de percusión, pero vamos, non teño ningún problema a hora de tocar, básicamente porque eu sempre fui en músicas casi sempre todos fomos multiinstrumentistas. Dende o segundo disco, todos tocábamos prácticamente de todo. Lógicamente, un músico que lle gusta a música quere ver reflexada a súa tarefa de traballo pues, en cualquiera dos instrumentos que lle gustan, ¿no? A verdade é que é así. Noto que ti tes fontes de inspiración moi pertas á natureza. Veixo aí a Serra do Galiñeiro a tope, ¿no? Sí, claro, este é o meu entorno vital, aínda que eu son de Vigo cidade, eu son urbanita, pero hai xa máis de 30 anos que me vin vivir a Zamáns que a terra dos meus devanceiros. No, hombre, entonces nada, que eres ya montañés. Ya Península do Morrazo, que sí, seguro que tamén te inspira. E tanto. Bueno, a Península do Morrazo teño de diante cada vez que subo. Agora me pillaste de susto de vir de camiñar, porque tamén pola enfermedade agora teño que realizar camiñatas diarias. Muy bien. Cada vez que subo Galiñeiro, de diante teño unha preciosa perspectiva tanto da Península do Morrazo como da zona de Baiona. Sí. Claro, pensa que eu vivo na falda do Galiñeiro, que é o monte máis alto de Vigo, ten máis de 700 metros de altura, entón as vistas son, cando o tempo permite, absolutamente espectaculares. Sí, sí, e de fondo as Illas Cíes. E de fondo as Illas Cíes, claro. Claro, que non podían faltar. Que cando se pon o sol, esa é unha vista que hai que pagar por ela, non? Sí, eu aquí en Zamáns o que teño mellores son amaneceres que posta de sol, porque estou de espaldas ao oeste, entón aquí oscurece antes de que realmente o sol se deite sobre o mar. Pero teño uns amaneceres espectaculares. De feito, moitos dos vídeos que subo a miña canal de YouTube están ambientados en canto a imaxes cos amaneceres que teño aquí de diante da fiestra, que todos os días co móvil recollo as nubes a correr. É dicir, teño uns amaneceres espectaculares. Sí, e cando hai así unha neboeira que outra, pois ademais debe ser fantástico, non? Ver que aparece o sol por riba, pois algunha nube que lle está facendo aí un pouco. Sí, así, a correr. Hai tomas espectaculares, porque normalmente traballo en timelapse, sí. para logo ver aceleradas as imaxes e se sí. ve como se moven as nubes e se pode un quedar fascinado vendo como incluso se moven en tres direccións sí. distintas en distintas capas atmosféricas, claro, pero que a simple vista isto non se aprecia, pero en canto se ve acelerado é realmente espectacular. Espectacular, sí. É o que dicía, eu hai un momento, é dicir que hai que pagar por ela. Sí. Pois, afortunadamente non hai que pagar por iso, é unha das moitas cousas que aínda podemos disfrutar delas. No, eu digo os demais, os que non son capaces de achegarse aí. Eu como músico tradicional son máis de compartir, fíxate. Ah, vale, a mí gústame compartir coa xente porque así tamén a xente comparte comigo. E todo o mundo ten cousas boas que compartir, eh? Pois moi sí. ben, felicitarte, José Manuel, moitísimas gracias. Ademais, desde aí, desde o Galiñeiro, que se vexa a península do Morrazo, Cangas, Bueu, todo ese sitio. Bueno, un aparte. Arriba de todo o Galiñeiro chegase a ver incluso a ría de Villagarcía. Villagarcía, sí, sí. Sí, sí, sí. Mírase a ría de Vigo, de Pontevedra, e atísvase unha parte da de Villagarcía. Sí, sí, sí. Bueno, que todos que queiran disfrutar de esas vistas que ti compartes, hai que meterse na túa canle de YouTube, non? Sí, ou na de Facebook. Sí. Porque eu veño de subir aí moi pouquiño unha rumba que fixen para dúas zanfonas, para gaita, acordeón e percusións, no meu Facebook, está adornado con imaxes de saída de sol de nubes, dende a fiesta da miña casa. Dura 4 minutos o tema e hai distintas imaxes de distintos días, con distintas composicións nubosas, e paga pena, creo, que a música é seguro as imaxes. Unha rumba, diste, non? Sí, unha rumba de... chámase Eu Voume para Zamáns. Ah. E ao final de todo o tema, descúbrese por que lle puxen ese nome. Eu Voume para Zamáns. Sí. Bueno, pois, precisamente Zamáns está o caronciño de Vigo, que sí, sí. casi se vai camiñando, baixando de Zamáns, achegase ali unha... O campo de fútbol onde se... Do Celta. Balaídos, sí, sí. Balaídos. Bueno, realmente estamos a 12 kilómetros, pero son levadeiros. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. De verdad que te agradecemos muitísimo a túa proposta de hoxe e a túa colaboración que consideramos interesantísima. Que despois... Muy interesante. Despois colgaremos na nosa páxina e mandaremos xa. De verdade que te agradecemos moitísimo, José Manuel. Que teñen moitísimo éxito. A vosa disposición, sempre os tivemos. De feito, músicas... Sempre fomos un grupo moi, moi dado a estar a disposición de que quixera achegarse a nós. Compartir. O problema é que houve moi pouca xente que se achegou. Bueno, nos fixemos o posible, de verdade que... Agradezo moitísimo, ademais. Levamos a honra o vosso traballo e ao mesmo tempo, xa che digo, levamos moitísimos anos. Como mínimo, dos 30 e tantos anos que facemos radio, pois, como mínimo, 10 seguro, no, 15 seguro, temos de sintonía en Radio Cornellano, noso programa sempre en Galicia, temos a rumba de Pucho. O sea que agradecerche moitísimo que, sí, que Muxicas siga existindo gracias a túa labor e moita labor que estades a facer aínda. Sí, señor. Sí, bueno, Muxicas sigue existindo na historia porque, aínda que xa dende o ano 2000 desapareceu como grupo porque o subiramos, permanece para a historia o noso traballo discográfico. Pero Muxicas fomos todos os que formamos parte do grupo en algún momento durante eses 22 anos, todos fomos músicas. Estupendo. Pois alégrome moitísimo, unha aperta moi grande, moitísimas grazas e moitísimos éxitos, José Manuel. Moitas grazas, cando que idades aquí metendes a vosa disposición. Eso faremos. Moitas grazas, José Manuel, unha aperta. Anotámoslo. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

a primeira que vamos, pero temos varias como sempre. Sí. O outro día no norte estuvamos en Burela. E agora creo que, bueno, ao terminar esta xira, por dos días descanseño, e despois a máis próxima en Lugo, Muy bien, isto. De verdade que para nós vai ser un prazer, e a máis fixestedes un moco para poder achegarvos precisamente aquí a Cornellá, porque o día anterior, é dicir, o día 17 está desde Mequinense aí en Zaragoza, despois vides directamente aquí a Cornellá. É bastante movido o asunto, pero tendes forza para poder administrarvos ben e despois ver esas actuacións fantásticas que propoñedes. Sí, a verdade é que requer un esforzo psicológico tamén, sobre todo para a xente do montaxe, non? Porque mesmo ahora temos unha ola de calor, temos unha xira de 10 días fora, a primeira desta xira, pois tocounos en Griñón, no sur de Madrid, que hoxe vamos a Toledo tamén, que é puro sur, e aí realmente a calor ter que facer un montaje de tarde é un esforzo sobrehumano prácticamente. Pero bueno, é o que hai, nos temos que aproveitar eses 4 meses que podemos para vivir delo pois todo o ano, non? Eses 4 meses que son máis fortes ou eses 3, temos que aproveitar. Delo vivimos e delo vivimos 35 familias que se dice pronto, pero son 35 familias. Non somente son os músicos, sino tamén os montadores e o equipazo que tendes aí. O que máis esforzo son eles. Desde logo. Bueno, aquí veredes que, aparte de que vos recibiremos ben e seredes ben tratados, seguro que sí, porque eso temolo garantizado por o noso presidente Oliver, que a Asociación Rosaria de Castro fixe un grande esforzo para traervos, pero que, como vai a ser pola noite, vai a ser a partir dunha hora un poquinho máis avanzada, quizás o calor xa non será tan abondoso, non? E aí poder disfrutar. Eu creo que aí temos que estar de maravilla a partir das 11. Sí que nos arriba no escenario, queda acumulado da tarde, pero a xente vai estar de maravilla. Hombre, ahora tanto que sí. Ahora xa oscurece, que tamén é importante para que luzca o espectáculo, e xa veredes como merece a pena, máis o noso espectáculo empeza con Guiño Galicia, entonces eso é importante. Hombre, tanto que aparte do Guiño, bueno, o espectáculo en sí é inusual, é dicir, non hai orquestras que presenten esas cousas de tal maneira, porque tendes moitísimo aparato, non? Sí, temos variedade. Sí. Que tal, entonces o que queremos é que a xente nunca se aburra, hai anos que levamos apostando por eso, por música variada, espectáculo variado, que todo teño un porqué, o que dixe antes. Unha performance tremendas, a simplemente un globo, un panorámico. Sí, exactamente. E nós, hai anos que estamos traballando neso, vamos cambiando espectáculo cada ano, vamos facendo nosos giros. Este ano está un pouquinho máis basado en corios, temos 4 bailarinas que ademais son de Barcelona. Carai, que están emocionadas de ir aí. Entonces, pues bueno, eso. Que a xente nunca se aburra do panorama. Non se aburrirá. Tanto que non se vai aburrir. Porque... Claro que sí. Elito como dirixente, ademais, disfruto. Por certo, moitísimos ensaios para poder dar cousas novas. Porque, claro, a música, sí, como diste, preparala e tal, pero moitísimos ensaios para poder ofrecer cousas tan bonitas, non? Hai moita organización detrás. Nos normalmente ensaiamos 2 meses antes da salida a xira, ensaiamos 2 meses, e ainda así sempre temos problemas, temos que ir ensaiando un poquinho nas festas, porque os 2 meses non chegan, porque realmente parece que non perdan moito traballo, porque dependemos todo de moitas cousas, sabes? Sí, tanto. Pode facer un espectáculo da hostia, pero se ao mellor non hai un técnico que che leva aquela cousa adecuado, xa non funciona. Entonces, ao final é unha cadea humana. Sí, señor. E iso necesita a súa organización dentro da frescura que lle ten que ofrecer cada un, non? Sí. Luces, modernidade e ademais cousas que, bueno, toda a xente vai a disfrutar delas. É dicir, non solamente poderán bailar, que ao mellor tamén, pero o que ten que mirar por espectáculo, porque senón van a perder moitísimas cousas, non? Sí, tanto que sí. A xente ten que estar atenta. É eso. Xa nos arreglamos porque xa se atenta. Por iso de bailar, xa vai no de cada un. Se queren bailar, hai música para bailar. Sí. E de feito bailan, pero bueno, bailan solto, non? Non tanto, non tanto. Non tanto, non tanto. No. Ademais, é o que... Non é solamente o que se ve nese escenario, que hai moita xente detrás,